أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا إنك لرسول الله.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله لنا شافعا مشفعا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله لنا شافعا مشفعا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله لنا شافعا مشفعا يوم القيامة. ولا تجعله لنا ماحلا ولا تجعله لنا ماحلا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. يوم ربان ہے Thank you.

حیثیت شبنم کیا کہیں گے میدان احد کی صبح ترن اٹھی ہے کبھی تجربہ قوموں میں کچھ ہے خوبصوری کے عالم میں جیسے شیخن ہم کیا کہیں گے قربان ہم سے خستہ جگر کیا چاہیے اور اس سے بڑھ کر ہے دل سے میرے کیا کیا کرنے سرکار تو عالم کیا کہیں گے دربار نبی کے جلوں کی وہ بارش سے ہم کیا کہیں گے وہ صبح کا منظر کیا کہیں گے وہ شام کا عالم کیا کہیں گے ہوتا ہے سلام محبت میرے سامنے دو نام محبت میرے سامنے دو نام محبت جائے گا آئے جانے محبت چھٹک جائے گا آئے جانے محبت سنبھل کر ذرا تو جانے محبت سنبھل کر ذرا تیز گانے محبت مقام ادب ہے مقام محبت مقام ادب ہے مقام محبت ارے ایک نظر اس طرف بھی خدا را ارے نظر اس طرف بھی خدا را بتا سے مروت بنانے محبت بتا سے مروت بنانے محبت زبان سے لطفی کہے جائیں مجھ کو زبان سے لطفی کہے جائیں مجھ کو نگاہ دے رہی ہے پیام محبت نگاہ دے رہی ہے پیام محبت کہیں دار پر یا کہیں سور پر ہم چلیں دار پر یا چلیں سور پر ہم سچائی سے بالا ہے بہام محبت سچائی سے بالا ہے بہام محبت ازل جب قضا ہے ادب انتہا ہے ازل جب قضا ہے ادب انتہا ہے محبت نشان محبت نشان محبت نکلنے کو جسم بونے تھکو گے یہ حضرت دل ہے دام محبت حضرت دل ہے دام محبت بچا کر کہاں حال دے جا مجھ کو بچا کر کہاں حال لے جا مجھ کو بچا ہے دعا دام محبت بچا ہے دعا دام محبت خدا تجھ کو مجذوب رکھے سلامت خدا تجھ کو مجذوب رکھے سلامت تمہیں سے ہے دنیا میں نام محبت تمہیں سے ہے دنیا میں نام محبت یہ ہو علی نسبی ہے مکینہ مدنی حاشیوں مستلبی ہے آدم کے لیے سب دنیا نسلی ہے مدنی حاشیوں مستلبی ہے ساسی جتل ہر ہر سنا جن نکل دو ساسی جتل ہر سنا جن نکل دو آرام رہے تاکر رسول عربی ہے آرام رہے تاکر رسول عربی ہے آہستہ قدم سنگا پشت صدا ہو آہستہ قدم سنگا پشت صدا ہو آبیدہ یہاں روح رسول عربی ہے آبیدہ یہاں روح رسول عربی ہے اے ظاہر بیت نبی آ رہے بے فائدہ جھنڈ کے لگتے ادبی ہے بے فائدہ جھنڈ کے لگتے ادبی ہے کیا شان ہے اللہ ہر محبوب نبی کی کیا شان ہے اللہ ہر محبوب نبی کی محبوب خدا ہے وہ محبوب نبی ہے محبوب خدا ہے وہ محبوب نبی ہے بج جائے تیرے سیتوں سے ابر کرم ہار بج جائے تیرے سیتوں سے ابورے کرم ہار میرے سینے میں مدت لگی ہے تو آج میرے سینے میں مدت لگی ہے آدم کے لیے فخری نسلی ہے مکی مدنی آدم لگی ہے بڑھا تک درد بڑا تو ہو کسی بڑھا تو آسکی اتنی جو دل میں تاب نہیں تو درد سکارا چل گئے تھے جب اتنی بھی دل میں تاب نہیں تم سب سے پتالا کر گئے تھے سارن کی گھڑی گن کو گھٹا کل سب سے منشا کا سزا سارن کی گھڑی گن کو گھٹا کل سب سے منشا کا سزا ان سب سے کروں میں لے کر کیا جب تمہیں کنارا کر گئے تھے ان سب سے کروں میں لے کر کیا جب تمہیں کنارا کر گئے تھے اقبال محبت کی راہیں اور تم نازل افتادا اقبال محبت کی راہیں اور ان کی جو یہ سب کرتے سکے وہ دل کا چلے جا جا سوئیے جو یہ سب کرتے سکے وہ دل کا چلے جا جا سوئیے میدان محبت میں پایا پہلے پہل تم آئے لازال محضر سيسايت وهمي سهل سنواري في نبضي وعظم زيتم جلسة لجانا جاجانو سندوبو في نبضي جاسم زيتم جلسة لجانا جاجانو قدر خل دیکھا اور دوبنے والا دوسرا تم کھڑے کھائی کیے اور ڈوبنے والا ڈوبیا ساحل ہی کو تم منزل سمجھے تم لذت دریا کیا جانو ساحل ہی کو تم منزل سمجھے تم لذت دریا کیا جانو جنگا سو ندیا گیا جنگا سو ندیا گیا جنگا سو ندیا گیا جنگا سو ندیا گیا سلام کو سلام ہے وہ پیام کوئی پیام ہے وہ سلام کوئی سلام ہے وہ پیام کوئی پیام ہے کوئی نغمہ چھوڑ گئی تیری دائیں کے شراب گئی کیوں دے باد کشیدی ہے جہاں کیسے باد حرام ہے وہیں لکھ باد کشیدی ہے جہاں کیسے باد حرام ہے کبلا گزل کے جمل گیا کل گاہ جھکو گئے اپنے کی کبھی رہ گئی تو جو مل گیا تم گاہ جھکو گئے اپنے کی جو گنانا ایک گزر گیا نہ سلام ہے نہ سلام ہے گمانا ایک گزر گیا نہ وہ میرے ہیں نہ میں کہوں نہ جب تو بات ضرور ہے نہ وہ میرے ہیں نہ میں کہوں نہ جب تو بات ضرور ہے میرے حادثات شباب میں ایسے ہی ان کا نام ہے لاکھ سنبھل کے چلیں اگر کوئی ان کو اتنا بتا تو دے وہ لاکھ سنبھل کے چلیں اگر کوئی ان کو اتنا بتا تو دے کہ میری نگاہ سے نہ چھپ سکا وہ میرے سامنے خرام ہے چھپو سکا مجھے تمام سلام ہے اب زمانہ پوچھنے آیا ہے مجھ سے لگے اب زمانہ پوچھنے آیا ہے مجھ سے لگے جب ہم سے مطمئن جب زندگی ہے لگی جب ہم سے مطمئن جب زندگی ہے لگی زندگی کا چل گئی ہری ہم ठिकाना योगता दिया यहाँ से।